سوره تغابن چو مدنی ارده آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض خدای سنز پوکی چی بیان کران تم سری چیز یم آسمان اندر چی بی یم چیز زمین اندر چی له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر تنزی چه سلطنت بی شوبن تس سری تعریف بی چو سوی پرت چیزس پٹ قدرت وول تمیسیلی ات کمالک صفت چی لہذا چی تنز اطاعت واجب بی چی تنز نافرمانی تا ماسیت یچ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن سو سوی ذات پاک یم تو سری پاز کریو تت کن نظر کریت پزیت وی سارنی تس پاس کرن تا ایمان انون تمہ باوجود تہ اندر باجے کافر بیچ باجے با ایمان واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ چھ سارے کامی ایمان چی کامی تی کفر چی کامی تی وچان پرت کامی مناسب دیو سو تہ جزا خلق السماوات والارض بالحق تمی کور آسمان تا زمین پز بتدبیر تا بحکمت وصوركم فاحسن صوركم واليه المسير بكرتمي تو نقش صورت اينسو پاسكرين شتا رت تو نقش تو صورت تسكن چ پتاولاك سارني واتن يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون سچ زان انت من سارني چيزن يم اسمان اندر زمين اندر چي بیش سو تم سری چیز زانان یم تش پوشید تو کھٹت کران چو بی یم چیز تش نن پیٹ کران چو واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ سے دلن ہنز کتتان پور زانان یم سری چیز چھ منگان کہ تش کریو تہنز اطاعت فرما برداری الم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل امی علاوہ چھنا وسمس تہ تمن لوکن ہنز خبر یمو تہ بروٹ کفر انکار کور فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم پس چوہ تمو پنن کامن ہنج سختی ہند مز دنیا سندر بیچ تمہ علاوہ تہندی خاطر آخرت سندر داغ تو دود تلون عذاب ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغن الله ی دنیوک وبال تہ آخرتک عذاب چھ تمن امی موکھ کہ تمن نش اس یوان تہند پیغمبر واضح تہ ننی دلیل ہیت تم اس تمن پیغمبرن نسبت ونان کہ کیا یم اسی ہی انسان ہاؤن اس وات تمن کیا فوقیت چھ اس پیٹھ بہرحال تمو کور کفر تہ یاراز اللہ تعالیٰ تہ سپد تمن نش بے نیاز تم بور نہ تہند کانہہ پروا بلکہ کورن تمن پنن قہر واللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ چھ سارنی نش بے نیاز تعریف کرنا آمت تس چھن کانس ہن ضرورت نہ ہورس لوکن ہنز طاعت فرما برداری سیت کیا نہ چھنس لوکن ہنز نافرمانی سیت کیا یم فرما برداری کرن تمن چھ پانس تمک فائدہ یم نافرمانی کرن تمن چھ پانس تمک ضرر زام الذین کفروا ان لن یبعثوا انکار رسالت پٹھ یم کافر مرن پتہ بے زند سپدنس تہ انکار کران دعوا کران کہ تم ان بی دوبارہ قیامت دہ زندہ کرن قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم تو فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می چھ قسم پنس پروردگار سن کہ واقعی یہ تو مرن پتہ بی پد کرن تو پتی تہ سوری باؤن یہ تہ کورمت آسو دنیا اندر توپت یہ تہ تمک سزا دن وذالک علی اللہ یسیر یہ بی پد کرن تو جزا و سزا دن چھ اللہ تعالیٰ اس نش کمال قدرت آس مکھ بالکل سہل تو آسان پس یل ات چیز چھ منگان ایمانس فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا پس انیو تو ایمان تو کریو پس معبود برعکس بی تہندس پیغمبر برعکس بی تت نورس یس اس نازل کور یعنی قرآن مجیدس واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ تہذن سارے کامین ہن پور خبر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن بی پیو سدہ چتس یم دو تہ سارے جمع کری سو جمع سبدن کس دوس اندر سو گو سی دہ یت من ظاہر سپدی کہ کم کیا زون تو کم کیا ہور بائیمان زینن ات دہس من کافر منافق تو مشرق ہارن ام دہ چنانچہ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ یس اکہ ایمان ان کنس خدایس بی کر رز عمل اللہ تعالیٰ کر تس نش دور تسند گناہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا بی واتنائی تس جنت کن تمن باغن اندر یمو مز جوئی تو کل پکان آسن یمن جنتن مز ہمیشہ ہمیشہ تم روزن ذالک الفوز العظیم یہی گئی بڑ کامیابی تو رستگیری والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر یمو لوکو کفر کورمت آسی بی آسنک سانی آیات زانمت اپز تم لوک گئی دوزخک لوک تم روزن تت مز ہمیشہ سو چھ سٹھا یت جایا تہندی بسن خاطر اتھ پاٹھ کفر چھ مانیا سپدان آخرت چہ رستگاری حاصل سپدن نش اتھے پاٹھ مصیبت اندر بڑن مال دولت چی فکر اندر روزن یا زنان تو اولادن سچ مشغول سپدت خدائے سند یاد نش غافل سپدن تہندین احکامن ہز تعمیل کرنس اندر کوتاہی تو سستی کرن تہ مانیا سپدان آخرت چہ فلاح رستگاری نش لہذا گژھہ مصیبتس متعلق یہ خیال کرن کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ مصیبت چھن واتان کنسے کس خدائے سند حکم ورائے یہ کت فکر تیت گژھہ مصیبتس پٹھ صبر کرن رضی روزن خدائے سندس یسنس ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ بیس اللہ تعالیٰ چھ پور پس کران تسندس دلس چھ اللہ تعالیٰ وت ہاوان صبرس تو رضاس کن واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز وار زانان کہ کم کور صبر و رضا اختیار کم کور نہ اختیار پرت کس چھ حسب حکمت جزا و سزا دیوان واتی اللہ واتی الرسول خلاص چھ یہ پرت کامی اندر مصیبت تمو کامی اندر اکم کریو فرمان برداری خدای سنز بی کریو فرمان برداری پیغمبر خدای سن صلی اللہ علیہ وسلم فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین ہرگر تو اطاعت نش بت پھرو کانہ پروا چھن تمیک تیل تھو تہ یاد یہ کت کہ سانس پیغمبرس چھ مٹی صاف صاف پیغام سون واتناون اس تمو واتنو رت طریقہ تمن چھن کانہ نقصان تہ ضرر ات مز بلکہ چھ بوڑ نقصان تہ ضرر ات مز تہ پانس اللہ لا الہ الا ہو تہد گھ وار زان کہ اللہ تعالیٰ ورائے چھ کا معبود آسنس لائق پس زون سی پن معبود وال اللہ فلیت وکل المؤمنون بائی مان ہند گھہ مصیبت اندر اللہ تعالیٰ سی پہ توکل کر یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم ای بائی مانو ات پہ تہ حکم کرنا آو کہ مصیبت اندر گھہ صبر کرن یتھ نے بے صبری کرن مانیا سپد تہ فلاح آخرت نش اتھے پہ تہ حکم یوان کرن کہ نعمت اندر مشو بڑت گھان کیاز نعمت نی اندر بڑت گھ خدایس نش غافل سپدن اچھ مانیا سپدان آخرت فلاح حاصل کرنے نش لہذا گھ تہ خیال تاون کہ تہذ بازے زنان بی بازے اولاد چھ تہند دشمن بس روزو تھی تمن نش ہشار تہندین تتھین حکمن تو فرمائشن پہ مریو عمل بسا اوقات انسان زنان تو اولادن ہندس محبت اندر گرفتار گچت خدایس تو خدائے سندین حکمن مشراوان تہندین تعلقات ہند سبب وارین گناہن ہند مرتکب سپدان یم سبب سو اد یمو چیزو نش محروم سپدان زنانن تہ اولادن ہنز فرمائش ناز برداری چھن مردس سوکھے جوان ات فکر اندر روزن سیت چھن تس آخرت چتسی پیوان یہ کت ظاہر کہ یوت عیال تہ ام قسمک شر بچ یم ایت نقصان عظیمک سبب بنن یم چھن حقیقت اندر دوس ون سزاوار بلکہ تم بدترین دشمن انز دشمنی ہن چھن کن وقت احساس تہ سپدان تمی فرمو اللہ تعالیٰ ہن کہ امہ قسم کین دشمنن نش روزیو ہوشیار سہ طریقہ مہ کریو اختیار یمک نتیجہ یہ نیری کہ تہ کریو تہند دنیا و آخرت سنبھالنے خاطر پنن دین و آخرت برباد مگر امیک مطلب چھ کہ دنیا اندر سارے زنان تو ساری اولاد امی قسم کے آسان بلکہ واریہ زنان اولاد پنن خاوندن تو مالن دین چن کامن اندر معین و مددگار بنان وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهَرگاہ تِمو تۄہہِ سۭتۍ دُشمنی کٔر دینی یا دُنیوی کانٛہہ نۄقصانا واتنو تمیُک نتیجہ گژھِ نہٕ یہِ نیرُن کہِ تُہۍ سپدِو تِمن انتقام ہینس درپے تِمن پٮ۪ٹھ ہیٚیِو تُہۍ کانٛہہ سختیا شروع کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ دُنیاہُک نِظام درہم برہم سپدِ بلکہِ ییٖژھن تۄہہِ پِلہِ تیٖژھن گژھِ تُہنٛز عقلہِ کٲم ہیٚتھ تِہنٛدٮ۪ن قصوٗرن تہٕ خطان درگُزر کرُن تِہنٛزِ کوتٲہی معاف کرنہِ یُتھ سلوٗک تِمن سۭتۍ ورتاونہٕ سببہٕ کرِ اللہ تعالیٰ تُہنٛدٮ۪ن گۄناہن مغفرت تُہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ کرِ رحم کیازِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن انما اموالکم واولادکم فتنہ تُہنٛد مال تہٕ تُہنٛدۍ اولاد چھِ تُہنٛدِ آزمٲیشہِ خٲطرٕ اکھ چیٖزا یُتھ أسۍ وٕچھو کہِ کُس چھُ مال و اولادن ہٕنٛزِ فِکرِ منٛز بٔڑِتھ خۄدایہِ سُنٛد حُکُم مٔشراوان کُس چھُ یاد تھاوان یُس شخص مال و اولاد ٲسِتھ احکامِ خۄداوٕنٛدی چھُ یاد تھاوان واللہ عِندَہُ اَجرٌ عظیٖم تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰس نِش اجرِ عظیٖم یعنی بٔڑ مزوٗر فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم یِم سارے کتھٕ بوٗزِتھ کھوٗژِو اللہ تعالیٰس یوٗت ہیٚکہِ تہٕ تیوٗت بیٚیہِ بوٗزِو تہنٛدۍ حُکُم وارٕ پٲٹھۍ توپتھ مٲنِو تِم حُکُم بیٚیہِ کٔرِو مال خرٕچ تِمن جاین اندر یِمن منٛز خرٕچ کرنُک حُکُم آو کرنہٕ یی چھُ تُہنٛدِ حقہٕ بہتر وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یُس اکھ نفسٲنی حِرسہٕ نِش محفوٗظ تھاونہٕ آو تمی قٕسمٕکۍ لوٗکھ چھِ ٲخرتس اندر رستگٲری تہٕ فلاح حٲصِل کرٕنۍ یُداے فُلکُم ویغ اِن تُقرِد اللہ کردن حسنن یُداے فُلکُم ویغ فِرلکُم ہرگاہ تُہۍ اللہ تعالیٰ ہس قرض دِیو رٕتۍ طٔریٖقہٕ یعنی خلوٗص سان سُہ روزِ تتھ اندر تُہنٛدِ خٲطرٕ زیادتی کران بیٚیہِ کرِ تۄہہِ گۄناہن مغفرت واللہ شکورن حلیم اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ قٲدِر اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ قدردان کہِ رٕژ عملہٕ چھُ قبوٗل کران سُہ چھُ تحمل تہٕ ژٮ۪ڈ کرُن نافرمانین تہٕ یچھ عملن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سۭتی رٹان تہٕ گرفتار کران عالم الغیبی و شہادت العزیز الحکیم سُہ چھُ پوٗشیٖدٕ تہٕ نانہِ عملہٕ زانوُن زبردست چھُ سٮ۪ٹھاہ حکمت وول چھُ